وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Na hakika Harun alikwisha waambia kabla yake, enyi watu wangu, hakika nyinyi mmetiwa mtihanini tu kwa kitu hiki, na kwa yakini Mola wenu mlezi ni Ar-Rahman, mwingi wa rehma, basi nifuateni mimi na atiini amri yangu. Qalu lan nabraha alayhi aakifina hatta yarji'a ilayna Musa. Wakasema, hatutaacha kumwabudu mpaka Musa ataporejea kwetu. Qala ya Harunu ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu. Akasema, ewe Harun, ni nini kilichokuzuia ulipowaona wamepotea? Alla tattabi'ani afa'asaita amri. Hata usinifuate? Je, umeasi amri yangu? Qala ya bana umma la ta khul bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israila wa lam tarqub qawli. Akasema, ewe mwana wa mama yangu, usinishike ndevu zangu wala kichwa changu, kwa hakika naliogopa usijesema umewafarakisha wana wa Israeli na ukungojea kauli yangu. Qala fama khatubuka ya Samiri. Akasema, ewe Msamaria, unataka nini? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasuli fanabadtuha wakadhalika sawalat li nafsi. Akasema, niliona wasio yaona wao, nikashika gao katika unyao wa mtume, kisha nikalitupa, na hivi ndivyo ilivyonielekeza nafsi yangu. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa wa inna laka maw'idan lan tukhlafa وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أكسيما باسي أندوكا نقو يقيني وتقوى كتك مايشا وكسيما usiniguse, na hakika una ahadi kwako isiyovunjwa. Na mtazame huyo Mungu wako uliendelea kumwabudu, sisi kwa hakika tutamchoma moto, kisha tutamtawanya baharini atawanyike. Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma. Hakika Mungu wenu ni Allah, Mwenyezi Mungu tu, hapana Mungu isipokuwa yeye, ujuzi wake umeenea kila kitu. Kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. Namna hivi tunakuhadithia katika habari za yaliyotangulia, na hakika tumekuletea kutoka kwetu mawaidha ya kukumbukwa. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawma al-qiyamati wizra. Atakayejitenga nayo basi kwa yakini siku ya kiyama atabeba mzigo. Khalidina fi wasa'a lahum yawma al-qiyamati himla. Wadumu humo na ni mzigo muovu kwao kubeba siku ya kiyama. Yawma yunfakhu fi s-sur wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa. Siku litakapopulizwa barugumu na tukawakusanya wahalifu, siku hiyo hali macho yao ya kibuluu. Yatakhafatuna bainahum illa bithtum illa ashra. Watanongonezana wao kwa wao, hamkukaa ila siku kumi tu. Nahnu a'lamu bima yakuluna idh yakulu amthaluhum tariqatan illa bithtum illa yawma. Sisi tunajua zaidi watakao yasema atakapo sema mbora wao katika mwendo, nyinyi hamkukaa ila siku moja tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na Haruna alikuwa pamoja nao ilipotokea fitna hii. Naye kabla ya kurejea Musa alayhi salam alikwishawaambia, enyi watu wangu, nyinyi mmeingia katika fitna ya Msamaria kwa upotovu huu. Hakika Mungu wenu wa haki ni Mwenyezi Mungu, Ar-Rahman, mwingi wa rehma, wala hana mwinginewe. Nifuateni mimi kwa haya ninayokunasihini, na ishikeni rai yangu kwa kuachilia mbali upotovu huu. Wakasema, sisi tutaendelea kumwabudu huyu ndama mpaka atakaporejea Musa kwetu. Musa kwa kuathirika na aliyoyajua na kuyaona ya watu wake alisema, ewe Harun, sababu gani iliyokukataza hata usiwazuie na upotovu ulipokwisha waona wameingia? Na usisimame msimamo wangu kwa kuwanasihi kama nilivyochukua ahadi kwako, hukunifuata katika ahadi niliyoahidiana nawe, au umevunja amri yangu? Harun akamwambia Musa, ewe mwana wa mama yangu, usinichukulie papara kwa hasira zako, wala usizishike ndevu zangu na kichwa changu. Hakika mimi nilihofu lao ningeliwafanya ukali wakafarikiana makundi na mapande, usije ukaniambia umewagawanya wana wa Israeli, wala ukayafuata niliochukua hadi kwako. Musa alayhis salaam akamwambia Msamaria, jambo hili jambo gani la hatari ambalo onekana ni balaa ulilizua? Msamaria akamwambia Musa, nimejua ustadi wa ufundi na mbinu zake wasiozijua wana wa Israeli. Nikawaundia sanamu la ndama lenye kutoa sauti, na nikachukua sehemu ya Taurati nikaitia ndani ya ndama kuwazuga watu. Basi ndio hivyo, nafsi yangu imenizaini nifanye hayo niliyoyafanya. Musa akamwambia Msamaria, tokana nasi na uwe mbali nasi, na jaza yako duniani uwe unatangatanga ovyo na watu wakikukimbia mpaka usiwe na mahusiano na yeyote, na asiwepo ndudu ya mtu kukaribia, wala wewe usimkaribie mtu. Na hakika adhabu yako kesho akhera umewekewa kwa ahadi uwezi kukimbia. Musa tena akimbeua huyo Mungu wake kwa kusema, tazama sasa nini tunalomfanyia huyo Mungu wako uliokaa wewe ukimwabudu, na kwa sababu yake kwa fitini watu, tutamunguza na kisha tutamtawanya baharini apotelee mbali. Musa akaingia kutimiza aliyoyasema, na kisha baada ya mazingatio hayo aliwaelekea wana wa Israeli kuambia, hakika Mungu wenu ni mmoja, yeye ndiye ambaye hapana ni abudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na ujuzi wake umeenea kila kitu kilichokuwa na kitakachokuwa. Ewe mtume, kama tulivyokusimulia habari za Musa, tunakupa habari za kweli za kaumu zilizotangulia. Na sisi tumekuteremshia wewe kitabu kutoka kwetu, ndani yake ya mawaidha kwako na kwa umma wako, ya kukufaeni katika dini yenu na dunia yenu. Mwenye kuacha kukiamini kitabu hicho na kufuata uongofu wake, basi amepotea katika maisha yake, na siku ya kiyama atakuja naye amebeba madhambi aliyoyatenda, na atalipo kwa adhabu kali, na atadumu katika adhabu hii, na ni mzigo muovu kweli huo siku ya kiyama. Ewe mtume, watajie umma wako siku ambayo tutawaamrisha malaika walipulize baragumu na kuwafufua watu kutoka makaburini, na kuwaita hapo pa mkutano, na tutapo wachunga wakhalifu kwendia ufundoni na nyuso zao rangi ya buluu kwa hofu na kitisho, wakinongonezana wao kwa wao katika udhalili na kubabaika, jinsi walivyoona maisha ya dunia ni mafupi, hata waone kama kwamba hawajapata kustarehe nayo, na wala hawakukaa humo duniani ila siku 10 tu. Wanasi kama hiyo minongono yao ndiyo haisikilizani, kwani sisi tunajua vyema wao wananongoneza nini, na tunayajua vyema wanayosema wale waliokuwa mahodari zaidi kulinganisha hisia zao kwa dunia, kuwa haya maisha duniani kama kwamba hayakutimia hata siku moja.